و با وحدت رهبری و وحدت حدات تقویت بود. چنان پر اهمیت و پر ابهت که هر جبهه و میدان طرف آیا قدم ایرد بود و چه بسا که در معرکه های زیادی مسلمین به ظاهر با قلت تجهیزات و کمبود اسباب جنگی مواجه دن و با کمی تعداد و نفرات در مقابل تجهیزات و در مقابل تعداد نفرات دشمن مواجهتند، اما با وجود این همه چون آیا وحدت کلمه داشت متحدتند، از وحدت در هدف بهره اندوزتند، از وحدت رهبری آیا برخوردارتند و در مقابل دستورات و فرامین خداوند ذوالجلال و احکام قرآن و دستورات و سنن نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه آیا سر تسلیم فرود یارتگرد و آن زندگی تماما و با تمام وجود آیا و تا در قالب قرآن و سنت بتی زندگیا رهتگت و قیاده کتگت به ای جهتا هر کجا که آیان به سوی دشمن روی برد به طرف دشمنان اسلام متوجه بودن پیروزی و نصر الهی و کامیابی و نصرت آیان قدمان ما چکت و برسیده و دشمن با وجود برخورداری از امکانات خوب متناسب با آزمان با کسرت عده و با کسرت عده یعنی با امکانات فراوانی و با لشکر بیشتر قوت باز هم در مقابل لشکر مسلمین و لشکر جناب ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه که وسیله آیی رهبری بودند و آیی مطابق قرآن و سنت آن رهنمایی فرمائین برایشی که آیی خلافت و جانشینی علا منهاج النبوت آیی خلافت بر منهاج و روش سنت رسول خدا علیه السلام بر مبنای قرآن و سنت حرکتی گفت با این علت و اسباب خداوند ذوالجلال جل علا شانه مسلمین با فتح و ظفر و نصرت و کامیابی هم کنار و هم آغوش فرمود. کسی که سواد داری تاریخ صدر اسلام مطالعه بکن تو ورق گردانی بکن هزاران شواهد و دلائل گواه عادل تاریخی بر ادعا مشاهده کن تو گندید که آروچگی مسلمانان آن نیرو آن قوت آن توانمندی آنی حرکت آنی تمام وجود منتبر با قرآن و اسوه رسول خدا علیه السلام و به همین جهت خداوند متعال جل علا شانه و طبق و دی وعده قرآنی که فرمان تجی ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامكم اگر شما خدا را نصرت بکنید خدا شما را نصرت بکنید این اگر شما خدای دین را یاری و کمک میکنید، الله تعالی شما را نصرت فرماید. و در مقابل دشمنان شما قدمان از تزلزل و از اضطراب و از شما قلوب از خوف و روح و احساس وحشت از تجهیزات دشمن خداوند متعال مسئول و محفوظ دارید. برعکس از وجود شما روح و هیبت چنان عظیمی در دل دشمنان شما دوردن که تا قبل از اینکه شما دست به آن برسید، شما اسلحه به آن وجود برسید، آن دل ترکید و پاره پاره بید تو آیان خود به خود شکست برند، تو آیان سکته کنند، تو نابود بند، تو از بین برند. میدان بدر که بعد از غزوه بدر یکی از صحابه، یکی از یاران پیامبر علیه السلام در محضر رسول خدا علیه السلام عرض کرد که یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من به سوی یک کافری مشرکی در میدان داشت حرکت میکرد که اشیا من مقابله بکنم و نابود بکنم، ولی قبل از اینکه من برسم به این نزدیکی ها و به جایی که من شمشیر و من یا نیزه و تیر تیرس که قرار بگیرید و من به آی حمله آوردون، یک گناگه من دیست که آی سر از تن جدا کرد به زمین آو یک برا آی به جد درک واصل بود و مرد. دیگه صحابی بیان کن که من به سوی کافری حرکت کو که مقابله برو که من نرسته که تو به نزد آیی که من صدای من اشکر یکی بشکن که اقدم یا حیزوم و یک برام دی کافره گر سرچ تناب جدا بگردن اگر جدا بگردن. نبی علیه السلام فرمائن که حیزوم نام و اسم اسب حضرت جبریل امین علیه السلام و این صدای جبریل علیه السلام بودتا و این کسی که حمله آور بودتا بر این کافره که تو لرده ایو بکشه جبریل امین علیه السلام. بشی اینکه خداوند جل جلاله فرمائنی که ای مسلمین آن روزا به یاد بیارید بدر، ولقد نصرکم الله به بدر و انتم ازلوا، خداوند در میدان بدر شما نصرت فرمائن. شما وقتی خیلی خار و ذلیل و ناتوانتی به اعتبار تجهیزات و امکانات، 313 نفر مسلمان دست خالی، چند نفر از ایشان فقط شمشیر به دست دارد، مسلمان گرسنه که یک هسته خرمایی گردگی نایی خرمایی ده بکنند و چوستندی و دی لبزان گربند گلو تر رکنند. ماه مبارک رمضان تها این درگیری غزوه بدر پیشیه در مقابل یک هنگ مجهز با تمام تجهیزات و زمانی که روزانه حتی اقل 10 تا شطور کباب کم تو گوشت وار و مشروب وار عرق وار و پس از اشی که رقاصیان برای موسیقی و آن مغنیان و موسیقی و غنای بشن تو آنها به طرب و به خوشحالی دریانند با اوی سنج و بوق و قرنان را حقبن علیه مسلمین، اما الله تعالی همه مسلمین دست خالی ها نصرت فرمانده. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، خداوند در موطنها در جبهها ودر محاضها وميادين بسيار زيادة اي مسلمين شمارة بسيارة فرمان دا وازان جملة جنگ حنين غزوة حنين اتك شما بودی بازیا افتخاركم اذ اعجبتكم كثرتكم. ميدان جنگ حنين وقتی که بین مسلمین و بین قبائل سقیف و مردم طائف و اطراف طائف پیشیت مسلمانان و دید لشکر بازی دید، مسلمان باز دید، مسلمین ها بازی اغلب قلوب تا این خیالی ها این تصوری ها که مروچی ما شکست نوره، ما بعد را به 313 بودیم 1000 نفر ما شکست داد، مروچی که ما از 10000 تعداد مرز همه تعداد نفرات بیشتر مروچ امکان نداریم از دست کفار شکست بود. خداوند متعال فرمانید که رمز کامیابی در بدر اتکال علی الله اون شمه رابطه با خدا محکم است و شمه نظر چه به این وجود منقطعت چود ناامیدت یگان پشت پناه به این خداوند ذوالجلال قرار داده گرد خداوند با وجود قلت شما را نصرت فرماید. ولی وقتی که در حنین برعکس شمه زینتها شمه بازی و کسرت و شمه تشکیلات و تجهیزات ظاهری ها یه مقداری شمه نظرتا خود نمایی کن شما و تی تعداد بازی دی تو این کسرت بازی لشکرها شمه دیمارتا را ظاهر کن تو خود نمایی کن شمه دلانتا همی خیال پیدا بود که مروچی ما شکست نبرد مروچی حتما ما کافران شکست دیم که من تعداد با من تجهیزات ممکنه کاملا آماده یاد اما خداوند متعال وجود شما رو درس عبرت بده. خداوند وقتی دوستان نمید که آیان ذره از آسرات مستقیمی که خدای رضای مطابق آیان منحرف بند اگر چنانچه بر اثر اقتضای خیالات نفسانی و انسانی یک وقتی آن وجود تها یک همچین گمان و خیالی که ذره خلاف رضای خدا پیدا بودتین فوراً خداوند متعال آیانا تنبیه فرمائید متنبیه کتن یک حالتی موجودی هست آیان و تا بپاین متوجه من این نقصان و این خسارت از چه نقطه بر ما وارد تا این تصور ذهنان تها پیدا بود و با این تصور پیش رفتن که منو چی کسی مارا مغلوب کتا نگر می دیداد بعضی من امکانات فراوانم خدا من متعال فرمانید من برای چند لحظه و تی نصرت غیبی و تی پشتیبانی و تی حمایت چه شما دور داشت و این درگیری و مقابله تا با قبیله حوازن و سقیف این مقابله تا نوبت به جای رسی که وضاقت علیکم انفسکم وضاقت علیکم الارض بما رحبت با وجود فراخیای روی زمین یا زمین بر سر شما تنگ محسوس بود دشمنان چنان حمله آور بودن بر سر شما کوهان سرش سنگر گفته که سرا سقیف و حوازن قبائل کفار و مسلمانان در دریت ها وارد تن که دمترا بران به طرف جبهه و محله و دی نظر تا استراتیجی موضع دیگه محکم کنن هنوز با آجا نرسته گتن که در مسیر را در بین دوتا کوه قرار گفتن که این کوهان از هر طرف پیسرا سنگر دشمنانی آماده یتن واری تیر اندازان خدا آماده کده گرد و از هر طرف تیرانی باران بر مسلمین در این در ریا شروع خداوند فرمانی که آقابت شما این پیش رویه این جلو رویه با اینکه پیامبر در میان شما هستد اشی بود که ثم ولیتم مدبرین شما پشت ترین پداو لگدید جهد اما این وقتی که شما این حالت شما سر یار خدایا این تنبیه یار شما سر فوراً متوجه بود شما کلوب که افسوس ما چقدر اشتباه بود ما چقدر اشتباه بود دچار بودیم که ما وقتی بازی و کسرت ما یه پیروزی تصور ما گناه برده یک انسان به کسرت عدد با آمادگی و تجهیزات بازی ها برده کن میدان باز نه خیر اینطور نه چون می ذهن تا یا تگر تو ما با این وسیله و تا کامیاب کنین خدا تعالی ما را تنبیه کده فورا شما دید دلان تا اظهار ندامت کچی خیالا پشیمان بودی که چرا انتی خیال به می ذهن خطور بود و خدا شما قلب فورا متوجه به طرف خدا بود فورا شما ذهن متوجه به این نقطه و به یه هسته مرکزی بود که فتح و نصرت و غلبه فتح و شکست از طرف خداوند متعال این لحظه ات شما این طرف توجه کن فانزل الله سکینته خداوند وقتی سکینه و تمامیت و اطمینان خاطر شما قلوب تها باز برگردین تو نازل خان شما دوباره جمع جور بود و دوباره تحت فرمان دهی رسول خدا علیه السلام این دفعه شما حمله آوری چنان سخت آن بود، حمله ای که متکی بر قدرت خدا بود ایرندی، تهاجمی که اینو بلده شما با اتکار علی الله شروع کو بر دشمنا، چنان سنگین تمام بود بر دشمن که آیا باوجودی که سنگران اتحایتن شما صافین پد توز دشت و زمین سواهدی، خدا دارا چنان آنها مرعوب بود که همو دا آنی تیر و کمان چه دستان کبتن، همو داری شمش دستان لرزدن تو شمشیرش چه دستان کبتن، و خدا من نمتار شما را بر آن نصرت و فتح و غلبه اینهد. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، من بزودی در قلوب کفار رعب دور دهو، بیم دور دهو، خوف دور دهو، احساس خطر آنی قلوب تا پیدا بید که آیانی پدار چه جاه گجی اسم میدان احزاب تا 10,000 لشکر در مقابل 3,000 نفر مسلمین، جنگ خندق و احزاب تا خداوند متعال فرمانی که فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروا، ما بر دشمنان نیروی هوا و باد مسلط و تن نیروی غیبی ما رح داد، طوفان رح داد، و جنودا لم تروها و لشکرهای که ای مسلمین شما به ظاهر آن مشاهده نکو با چشم ندیسته، مسلمین صدر اول که با ایتز پیش رفتن در هر میدان تا دوره خلفاء راشدی، ما شما آن زندگی و تاریخ و مقابله ها را با کفار بررسی بکنین، تا آینده وحدت هدف هستد و وحدت رهبری هستد و آن وجودتها تسلیم و اسلام ایمان به معنی واقعی در مقابل فرامین خدا و سنت های رسول خدا علیه السلام موجودت، مسلمین پیروز مندانه برگشتن در مقابل رومیان مقابله تا، کسرای مقابله تا، مجوس مقابله تا، مسلمین لشکر و جماعتان رفتن، کافر سری دو سر، دو چند، سه چند، چهار چند، پنج چندان بیشتر تن در مقابل مسلمان، اما گنده که لشکرهای خلفا پیامبر، لشکرهای ابوبکر صدیق، لشکرهای عمر فاروق، لشکرهای عثمان غنی، لشکرهای حیدر کرار فیروزمندانه و فاتحانه برگرده، جنگ اجنادین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دور خلافت ہے، حضرت صدیق اکبر ہے 2 سال و 3 ماہ و حدود 11 یا 13 روزہ خلافت دور ہے، تا آخرین معرکہ مسلمین با رومیان است، وہی فتح و ظفر خبر زمانی میں مدینه وارد بی که صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ و تی زندگی آخری لحظات آگوازه نگین و نزدیک ان که چند لحظه دیگه و تی جان آب جان آفرین بسپاری، یہ جنگ داستان و واقعات انسان تاریخ تا قوانی مو بر بدن راست بند، مسلمانانی شهامت گی، کفار کسرت عدد و تعداد، مسلمانانی قلت گی، کفار تاکتیک های نظامی که بکاری برند، اما مسلمانان اتکار علی الله، آنی ترجیح آخرت بر دنیا، ترجیح موت بر ای حیات، ترجیح حیات ابدی بر ای حیات مستعار، ترجیح مرگ شهادت بر این زندگی ای دنیا، آیانا به پیروزی هم کنار هم آورد. تاریخ نویسی که وقتی که مسلمین به مقابله رومیان نزدیک بودند، رومیان تاکتیکی به حل زده گرد جای یک موضع بسیار حساس استراتیجی آیا اودی مستقر قرار داده گرد که آیه دهانه ورود به اندازه گویا یک در محمولیت یه طرف و طرف کوهان گرد گرد پشت میدان بزرگی گرد و چی دهانه آباد مسلمان وارد بودتنه با میدان برست و هر طرف و کافران سنگر گرد گرد و هر فردی که وارد بودتی از این مسیرا یک یک آی همین در ری که هم پشک بود تو از بین بره مسلمین که نرسدن یا بری متوقف بود انگر چکار بود جز یک اسب سوار یک نفر کسی رفته نکه با مسلمان یک یک چیزا پشت سر هم رد بدن و به صورت یک کتاری پشت سر هم یک نفر پشت سر یک نفر باز حرکت کنند از این داره رد بدن و ظاهره که به ترتیب تمام قشق بند از بین روند ولی ایمان به خدا و اتکال علی الله تمکل اعتماد به خدا از خود گذشتگی شوق شهادت و توجه الی الله مسلمانان به چار کرد چه بین با نصرت هم آغوش هم کنار اولین کسی که برای این کار همت کرد فرمانده لشکر برادر کوچه پیشی که پیچ درست و در وسط در راه به شهادت رسی نگی و آئی جسد باد در راه ده که بید و مسلمان ها پشت سر آئی دستور حرکت ده گوه ولی این جسد که راه که رسن چرند جز اشی که میں با اسبانی شترانی سوم باید این جسد شهید ها پایمال بکنن تو رد ببن راهی دیگه وجود ندار توقف کن و عواطف انسانی و اخوت اسلامی معنی بیدشی که وقتی شهیدین مسلمانی براد که در راه خدا این در ریت ها جسدی کبتا شهید بودتا با وقتی اسبانی سنبا آیا پایمال کنن تو رد ببن دیما حضرت عمر فرمانده لشکر دیم ترینی مسلمانانی فوج نمگا خطاب کن ایها المسلمون ان اخی قد استشهد فی سبیل الله من ای برادر کوچک در راه خدا شهید و آیی پیش خداوند متعال الان و آنچه شما گندگی در جلو سم اسبهای شما قرار دارید این یک جسد خاکی آیی آن روح برواز بود و در نعمتهای بهشت که خدای برای شهدای راه وعده کتگن برخوردار و الان برای نصرت اسلام راه چاره چون جز اشی که بعد با و تی اسب و سواری و پیاده به این جسد سرا حرکت کنی تو دیما بروید وگرنه دشمن همین بین یک یک مار شما را نابود کن چاره دیگر نیستن اشکالی ندارید من به اشی نراحت نبون و بس نام خدا بر روی جسد برادر شهید من اسبانا بتا چیمی با سرعت حرکت بازم این صحنه برای مسلمانان گران احساس حضرت عمر گندی که مسلمان تا دیر بکنند ما شکست وارده دشمن ما را تمام نابود کن گندی که ایدگر پیش نرمند چه درستان بی سر تر واد و دی اسب حرکت نه و دی برای جسد سرا و لگتی کن با و دی اسب به سما با سواری حرکت کن با سرعت چی در ویا در بی به همه میدان طرف ها که کفار صف آرائی تا آماده جنگ و پشت سر ای مسلمان حرکت و با این جرأت و با این ایثارگری آن حرکت آن این تهاجم بر دشمن دشمن ها دیوانه کن دشمن ها حواس باخته کن و علی رغم ایشی که آیان چندین برابر چه مسلمین گشترن شکست برند رو بعد از فتح و زفرمندی حضرت عمر برگردی و برادر شهید لاشه جستجو اما وقتی که به محل از صحنه رسی که برات جسدی کرده گرد جز تکه های پاره های گوشت پوست ذره های استخوان بدن برادر یک عضو سالمی نگیدی چادر چیر گیجی تاریخ نویسی فبستت رداء و تی چادری چیر گید بهم کد و شروع کد یک یک همی تکیانا پاره های بدن برادر و دیگا شهیدین یا یک جمعی کتن چادر دها و جمعی کتن اشانی دستور دادخش و خبر ای فتح و زفر لحظه ای به صدیق اکبر رضی الله عنه گوش رسید که ابو بکر صدیق رضی الله عنه زندگی چند لحظه بیشتر نمانده و بعد از این خبر ایش منگاه صدیق اکبر جام به جام آفرین حواله کن چه دنیا رسید من آجمعه آخره به همین قسمتا مزامینا اقبال کلام ما اشاره کنگتون که صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه این مدت کوتاه خلافت تا این پیشرفت هایی که اسلام داشت آنی رمز وحدت هست که اقبال حتی و تیوابه تعبیر تها که به اشعاری بیان کند که شو من صدیق اکبر بواب دی تو چنایی رمز پیروزی و سوال کن که ای ابو بکر تی فکر تی وجود در شدیدترین شرایط حتی رسول خدا علیه السلام نصرت و یاری و مددگاری تها پیش روی داشته و دیمی حرکت کتاب جلو رفته مروچی که در عالم رویا مناطی زیارت سعادت نصیب بوده مرا رهنمایی میکنم مروچی که مسلمانانی که در هنگی عالم تها از دست دشمنان اسلام چنان تنگی هدگن که چوتی هستی وجود را بیزار بودگن مروچی این ازیت و آزاری که بر ما وارد بگن دست و کفار اشی چاره به چه طریق مغیصر ممکن من شبه صدیق را دیدم بخواب گل ز خاک را چیدم بخواب آن امن نو ناس بر مولای ما آن کلیمه اول سینای ما فرمانی که من یک شبی تا صدیق اکبر در واب دیست کجا صدیق اکبر هما کسی که امن الناس بر آقا و مولا امائن در رسول خدا علیه السلام که پیامبر علیه السلام تی زندگی آخری خطبه تها آخری خطبه تها که بعد از آئی وجود نازنین رسول خدا علیه السلام در ای عالم قنصری بر آمن بر شریف دوباره زیارت نگمه بود و تی آخری خطاب اتحای ارشادی فرمائید ای مردم ان من امن الناس علی فی نفسه و ماله ابو بکر کسی که بزرگترین منت و احسان آئی جانه آئی ماله آئی وجوده من سرا حسن تو منتا چطر مام ای کائنات اسلامی که حسن مسلمان تمام جماعت تا ابو بکر فقط هجرت تا همینی همراهی بود غارت تا همینی همراهت زمانی که دیگران منا تکذیب کو آئی منا تصدیب دیگران گوشتی کذب تا ابو بکر وقتی که تبلیغ اسلامش بوشتی صدق یا رسول الله میراج مرسله پیش بود سواهینا آن حضرت فرمان این یکی شب تا همین ای بمین سفری پیشی حتا اسلام و میراج کفار به تمسخر را گیتا مشغول بودتا نسبت به آن حضرت و یه حتی فانه ابو بکر صدیق واضی خیالش بود که با این موضوع این نهو پیش کنه گا ابو بکر صدیق برگرد نعوذ بالله مشتی ابو بکر تو آدم عاقل و زیره که بجا ای کسی که تو ای رنده رو بگه چونی حبر که تیه شب اتحا جمع که رفته گوشی بیت المقدس رفته گوشی چه بیت المقدس هفت آسمان رفته بود، جنت و جهنم من سیر کرده گرد، من ای بمی بمی چیز دیستا، ای باورش کردنیه. صدیق اکبر فرمائی که من ای آقا و عجاب گشته ای برا علمی گشتش که ها هنی بمی گشته گرد. فرمائی انتی که صدقه، اگر آیه گشته راست واسانی به نفسه و مال حدیثی تحت گوتی مال و جانا منی مواسات و گمخاری کو وقتی که من تنها دی خدیجه اچ دنیا رفت گوتی دختر خود سالی بی من اقدادا بی نکاح دا همشا اقبال گوشی آن امن الناس بر مولای آن کلیم اول سینای ما همان پر اینکه موسی علیه السلام در بر فراز تور سینا کلیم خدا قرار گرفت، با خدا هم کلام بود. اقبال تشبیه لطیف بیان کن، نبی کریم علیه السلام با تور سینا تشبیه دن و ابو بکر صدیق اولین کلیم با رسول خدا علیه السلام تشبیه دن. یعنی وقتی که رسول خدا علیه السلام نبوت دعوا اظهار فرمائین و بعثتی اظهار فرمائین اعلام نبوت فرمائین چه درستا پی سر ابو بکر صدیقا تصدیق کت و ایمان گیا حمد او کشت ملت را چعار ثانی اسلام غارو بل ما ابو بکر موابط هذه اقوال وشي كه اي همتا اي ملت اسلاما مثل ابر نيسان ابر بهاري رودين تو اي سرسم کو پس از چي كه نزديكت مسلمين ملت اسلام از بين بروت يعني مگي مرتدين عرب سرکش يعني مگي منكرين زکات سر بلند کو يعني مگي سه چار پیغمبر دروغین و ادعای دروغین نبوت و تی چسکت و صدها و هزاران پیرو برا اندر کرد یکنی مگی مسلمه کذاب یکنی مگی اسود انسی یکنی مگی طلیحا یکنی مگی حتی جنین سجا هر وقتی که دشمن اسلام در انتظار در انتظار روزهای فرصت این لحظات و فرصت اچاد چه مسلمانانی حالات تغییر حساسی لحظات برای وقت بهترین موقع های فرصت و غنیمت زانده شد تا لحظه ذره تفرقه یا در یک جمعی مسلمانانی احساس بکن دشمن وقتی ضربه یا سایکن چنان کاری بر پیکره اسلام و مسلمین وارد بکن که به خیال وقت آیی تصمیم میگیری که دوباره اسلام سر چیز کد یہ روچانی تحا کر نبی پاک علیہ السلام چو دنیا رحلت فرمائن تگیت و هر نیمک ای سر صدایت کنو اسلام با رحلت پیغمبر علیہ السلام ختم یک نمیگی زکات انکار کنگی یک نمیگی ادعی صراحتن چی دین اسلام برگشتن در منطقه عرب چار نفر نبی که از مران آئی یک جنینی حتی که خدا قرآن تا فرمانی من تا به حال جنینان پیغمبر نگد جنین شان و شرف و عزت خدا قرآن تا حفظ فرمانی ان مقامی ارج ارکتا اما ای رتبه نبوت اللہ تعالی حکمت خدا ملک الملوک شہنشاہ اعظم برحق و به خدا کسی نہ تو اعتراض بکن چرا تو پیغمبری تنها به صنف مردان داتا در دنیا اللہ تعالی فرمانی میں ایک عرب ہوتا ہر کس بر میں اعتراض داری بکن ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الی اے پیغمبر من تابحال جنین پیغمبر رہن داتا قبل از تو ہر چی حتی از صنف مردان حکمت الهیه تشخیص داده که زن ها هر چند دارای صلاحیت ببید، اما ای صلاحیت به آن رتبه نرسی که آن نبوت و پیغمبری شایسته. پیغمبران مادر بودند اما پیغمبر بودند. برای همین قدر افتخار بستن که آ مربی فرزندی بی که در آنجا مبعوث بی بنوان رسالت، امربی فرزندی بی که در آینده آئیے گا برای آمنه همین قدر افتخار که آئی فرزند محمد رسول الله بی، برای حضرت مریم همین قدر افتخار که آئی فرزند عیسی روح الله بی، برای حضرت یوخابز همین قدر افتخار که آئی فرزند موسی کلیم الله بی. مادران همیشه افتخاری که آنی فرزند پیشوا و رهنما و رهبر و اولیای امت ببند. برای ام الخیر سلمایا افتخاری که آنی فرزند ابو بکر صدیق. برای حضرت فاطمه الزهراء رضی اللہ عنها علاوه بر افتخارات دیگر افتخاری که آن مادر حضرت حسن و حسین بود. ولی وقتی که رسول خدا علیه السلام از دنیا رحلت فرمائی سجاع جنین پادیک شما پیغمبر اخیال کن که اسلام بی وارث برفتن پیغمبر اسلام رفت خمائی که مروج شما نه تنها مردم شما تا مروچی عشق نگتی که یک ابلیسی یک شیطانی یک هامانو قارون براتی به نام سلمان که شایسته که نام سلمان رشدی نه کتاب علیه اسلام نوشته. من چند روز پیش اخبار دهوان که بنگلادش تا یک جنینی تبقیه نوشته روزنامه به نام تسلیم نسرین جنین کتاب علیه اسلام نیست و مسلمین بنگلادش به عنوان اعتراض و تقاضای اعدام زن مرتده و فاسده راه پیمایی انجام داد. آفرین بر این مسلمانان جوان مرد. کتابی به نام شرم یعنی شرم و حیا اسلام مذهب شرم یعنی چی؟ چی که جنین شرم بکن مردم شرم بکن ایشی چی؟ و نهایتا هدف این کتاب ایشی که جنین باید آزاد نبی هر طور شعبت را میکن دلی کشی با هر طوری هم بدل بی بزید. پاکستان ادوار حکومت تا ایوب خان حکومت وقتا پارلیمان تا این مسئله زیر بحث قرار گرفته گفت می تلویگی زمانه پارلیمان تا آنی مجلس پاکستان تا مطرح بوده گفت و در میان نمایندگان مجلس یک جنین یا همی مطلب لائحه پیش کو تگرد خدا که چرا یک مردی حق داری چهار تا زن بگیری ولی پرچه محدود که نگی بودتا درباره جنین که جنین متوان بیش از یک مرد چند مرد بگیری چهار تا مردی بگیری. ای فارلیمان تها در میان ای وکلا و نمایندگان آروچی یک مسلمان واقعی موجود است مولانا غلام غوث هزاروی رحمت الله علیه. کسی که ننک در مقابل ای پیمین جنینی چین جسارتی یا سکوت بکن کسیت که مولانا ابوالعالم مودودی اشتباهات سرا آنن آیه گوٹی گرد فتا یک جلسه تا محاضر دنگشتی که هر دور فرعون مقابله خدای موسی ارگتا ای وقت فرعون مودودین و من آیه موسی و خدا من پیدا کرده گشتی و من چمیل حاضر یقین این کتاب مودودی زندگین خدا من نکشی گشتی ها همانطوری که تا فرعون هست موسی نمرد و این پیشینگویی صادق داره. مودودی مرگران مولانا غلام رسول بود و اینکه چنانی خیلی ضعیف داره اعتبار سنا شاید مسلم داره. ابنی مردم مجاهد کردید ما مجلس تها آئی نماینده مجلس آئی دیما این کاغذ یه تو رسید به آئی که نظر بدن ادگران سکوت کود لحتی تایید کود چیکه آدگه نماینده نماینده های غرب زده تربیت یافته غرب امریکا و لندن دند امریکا زده دند بعضی تایید کود بعضی از احرم سکوت کود تا به مولانا احتر اصل که یکی از وکلای این مجلس هست فادت وجه بلندگو دیما دی بلندگو دیما کو خطاب کو همه جنینا همه نماینده یا خانومی یا که نماینده مجلس تو الهی حیداته گا گوشتی که بی بی گوش دا توش اسلام از ظلم کتا با این قانون تصویبا که مردی اجازه داتا چار جن بگیری ولی جنینی اجازه نداتا که چار مرد بگیری تو راست گوشتی گوشتی تو راست گوشتی خب بچه نه جواب الزامی بده تو دهن باب تو دهنی بجنه کسی که اینقدر احمق هست نماینده مجلس جنینی و یه قانون رو عنوان یک یه لایحه ای به عنوان شی که تصویبی در مجلس پیشی کرد جز اشی جوابی نداری دیگه شی اهل منطق نه عقلی چه دست داده که شی عقلانه و عالمانه جواب دیگه بیبی شعوری اگر در بداشتینی همچین فکری نکتی اصلا پاد دی بلندگوی پشتا جواب دیم شی گوش دار بیگم بیگم صاحبه نماینده محترمه خوشا به حال همه قومی که پی پی بینی نمایندش کتا هنچه که مروچی پاکستان ملت قابل تبریکی که جنینه جنینه بیتر حبرش کتا نخص وزیرش کتا انو میشمه مهمانه یه روچا میشمه مهمانه تهران تو مشاء یہ ذکر ہے منبر سلام عروج مناسب ہیں مہمان قدردانی بھی مہمان ضیافت حق دن پہ میں ذکر نبی تھی کم از کم یہ پیمان نامی بھی بھی تھی ذکر از آئی بھی جمعہ منبر سلام تریبونی سے زن پرستی مثلی کہ پاکستانی ملت ہے ایک خصوصیت ہیں اکثریت خدا شکر ہے وقت پیغمبر خبر دے گو کہ خاندان ساسانی منقرض بودتا مردینانی پوران دخت جانشینه خودی نیاکان بودتا بر تخت کسروی رشته و حکومت کن پیغمبر فرمایی که قومی که آنی سربراه جنینی بی بی هرگز کامیاب نبی پاکستانیان در بی نظیر شما نخست وزیر شما روسیه در دنیا شما کامیابی روی نگیند مولانا غلام دست استاد بلندگو دیما وشتی او بگم او بی بی گزدار تو راست تو بشوتی اندازه مطابقه فکر هر کس به قدر همت بود بشتی ماما اسلاما به تو ظلم نکتا اسلاما ای قانون به حیادارین جنینا تصویب بوتا اسلاما به غیرتدارین جنینا با حیا و با شعور و با غیرت و غیرتدار و حیادارین جنینا اسلام ای قانون تصویب کتا اما تیب بیمین فاحشه و بیغیرتی جنین اگر صد مرد هم بگنا بکن یک شبید دوگا کم نبرا تو برو هر چی کنه بکن قیصر پابندی نی تو چه حیا پس دیگه ازا فاتک الحیا و پس نماش حالا فرصت بی ای جارسته که بنگلادش بیمین مملکت اسلامی تا یک مملکت یک پارچه اسلامی یک جنین در این بره از زمان گلی که او در امریکا ده آ شیطان بزرگ آ خوک و خنزیر و تیر کوچکترین خنزیر برات هم ملاقات دند بیل کلینتون ایشی هم جرات پیدا بکن پیدا کن که بیت و تی خامه ترسائی در این رشته زمینه بکن که شرم یعنی چی جنین هر چی دلی کشی آزاد آره اگر راستی خبر برای تو ای آجنینی که تی نام تسلیم نسرینه برای تو، بقول مولانا هزاروی روچی تو هزار مردین فاحش و بدکار چیرا لگد مال به نبره تو کبی تو آزاد توتی شلوار و پشک کش بازار ده مثل مادیان هر مادی لوٹی تر سوار ببی سوار بند تو آزاد ولی ای طرف قضیه بیا بچاره چرا؟ چرا زمان دور بچی حالی بر بگردی که یک جنینی بید نسبت به موازین اسلامی ای به تمسخر بده؟ شاد دیده و دانسته این استهزان به موازین اسلامی. واقعا مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کتاب چقدر اسم با مسمایی که ردت لا ابا بکر لها، کتاب نیسی وجه که این زمان اتها ردت هستن، مرتدی هستن، مرتدها سر کشده، اما حیفن که ابو بکر نیست که آیان سرکوب بکرد، همانطور که آن مرتدین عربی سرکوب بکرد را مدعی نبوت سر جا نترنده نبود، چهار مدعی نبوت به درک واصل بود و مرتدین عرب سرکوب بودند، مال این زکات سرکوب بودند، لشکر اسامه به طرف روم رهادت کنگ بود، رومی سرجای وقت ننده نگ بودند، کسرا که بروتی تابدا که پیغمبر وفاد بودتا بعد از آئی نو پرویز در این فکرت که به مالک اسلامی حمله بکه حمود اللہ پیچه چر روما او پیغمبر موشتا مرده و وفاد بودتا اسلام در معرض دست خوش هر کسی درو یک توفی این هر کسی تحویل بگیری پیسرا یک گل هر که ببارد ببارد برنده گل ببین این میدان فوتبال افتخار مرایی من فکر بودا این پیمنه هر کس سرجاوت نشم ادوار شین که ابن مسعود فرمانی ابن عباس که قام فی ردت مقام الانبیاء ابو بکر در مقابل مرتدین عرب چنان موزگیری گفت که ایپمی موزگیری شایسته مقام انبیاء یه رئیس نبی ایپمی استقامت چه نشان داده نکن بی هر کس بود دین خود بود چین وقتا دیوانه بود که از هر طرف دشمن حمله بکنن بسن اما خداوند ای استقامت عنایت خیلی همیشه حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرمائی که ای مردم اشجع الناس بعد رسول الله کین بہادر ترین انسان بعضی وقت واجد توی مشت راست مردمان گفت توی که تو با عمر بن عبدالود پیلی شخص که کفار قریش گوشت می پهلوان نامورن که هزار نفر یک نیمگا ببی عمر بن عبدالود یک نیمگا ببی آن شکست دادن و میدان خندق تا وقتی که عمر دیمایت و دستی به سینه جد مبارزی و رواد مکتی لوجد کیمن مقابله ایت چه درستان پیسر حضرت حیدر کرار رضی الله عنه که چند روچی چنای ازدواج با حضرت فاطمه نگوسته گرد تازه دامادت چه نوک سورت انگرد انگه کسی جواب نداده گرد ده هزار نفر لشکر مقابله سیدنا مرتضی رضی الله عنه فادیت ابن عم المصطفی صلی الله علیه وسلم میشه انا من قیمت امر پیغمبر فرمانی علی تو بنه امر دون بر آواز دن خدا علی این فقط فادیه جواب سون بر در آواز دن علی دیمای رود پیغمبر علیه السلام دست به پشت جن دعای کن ای خدا نصرت کن شمشیر ذوالفقار که پیغمبر اگه تا آل حضر همین روچه پیغمبری عطا فرمانی به حضرت علی دست این تو دعای کن برای نصرت ها که امر پهلوانی و بهادوری ها و تی سکه ایر بتگد مردمان ذهنت اما ایمان حیدری حیدر کرار جرعت و شجاعت و ایمان چند لحظه نگوازینید که آیه ای بوت قدرت مندی خیالی یا ذره ذره ای که مثل توده خاک نبوده وقتی که نزدیک را امر برانداز کن حضرت سیدنا علی رضی الله عنه وجود مبارکه به طور نخوت اظهار غرور متکبرانه اظهار شفقت ای کن وشی حیف تو جوان و بچگی تو من با تو مقابله بکنم، من به تو حیفیه، تو بزگه، من ننودم تو را بکشون، تو را بیچاره بکنم، تو نوک سوریه، تو جوانه، تو جوان گلیه، من ننودم تی جوانیه، باغا من آتش بزنم با تی شمشیرا، من تو را نابود بکنم. آیه ای تو ام با تمسخرین اظهار شفقت جوابا غیرت حیدری به جوشیه فرمایینی که اما انا فیا عدو والله ای دشمن خدا و رسول من تی قطره قطره خونه تشتش نیون و من حج زوتر که خدای لوتون که تیا به وسیله من الله نابود بکن تو به درک باسه طرف من بزدگ بی تو رحمیت ولی من برعکس تی خونه تشنه مرد که دماغ باد کن بشی خیلی خوب بس ارک پی ما تو خندک تا جنگ تمتن جنگ کن خندک تا ارک پنس ادهی مسلمین نزدی کن ادهی دیگه پشتران جمعیت بازین چادی مچیدی ما کفار مسلمین ہے آیا که نزدی کن مشاهده کنن آخ دورن آوازان اش کنن شمشیرانی چیدی مچادی آوازیت و دیر نبید که صدای تکبیر حیدری الله اکبر مسلمینا خبر دن که دشمن خدا به درک واس نارا تکبیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فی رزمندانا برگر دیتو ای ہزار نفر مٹی پہلوانا بہت ہی اولین ضربیا بدرک واسن فرمانی در جواب ای مردم که درست دن شما فکر کنین من بہادر ترین مردم ہوں اما من ہمیشہ گو کسانی جنگ کو تک آیا اگر چنانچہ ڈیڈ بودتگن من هم در اندازه حمایان نیرومند و صاحب قوت بود و کمال شجاعت اشیه که انسان بی اعتبار ظاهر جسمان نحیف لاغر ناتوانتر و بی تو چود قوی ترین دشمن مقابله که موقع رسی هم گروه اسمک مقابله بکن ای بمی شجاع بار مشما رو جست کنو مردم رو گشن گروه تو واجب بهتر زانه فرمانی که ابو بکر حضرت علی کرم و اشی برای دو دلیل پیشکن طبقه روایت تاریخ الخلفاء که امام سیوطی می‌نویسه و وقتی که من اصل کتاب رو بانم که یاد گرفتم به منظور به این جمله علامه صفوری رحمت الله علیه و موت اراضه ختم کنم رو چیگیم که فرمانی قال علی رضی الله عنه رأیت النبی صلی الله علیه و سلم بعینی هاتین وإلا فأميتا وسمعته بأذني هاتين وإلا فصمتا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی کہ مر نبی کریم علیہ السلام ابوت ادوین چمان دستا و اگر چنانچہ ای حبر منی راس نہیں منی چم کور ببن معاذ اللہ و اگر چنان من چه پیغمبر ابوت گوشان دوین اشان اشکتا اگر منی ای حبر راس نہیں برو منی گوش کر بات فرمائی چیو اشکتا در حالی که پیغمبرون به همین چمان دیستا وطی و بود این گوشانون چه نبی پاک علیه السلام زبان وحیا اشکتا که فرمان تگی یکولو ما ولد فی الاسلام مولود ازکا و اطهر من ابی بکر و عمر پیدا کنگ نبودتا در اسلام مولود نوزادی که چه ابو بکر و عمر پاک و پاکیزت بود آشجاعت گواهی بودا اذا آئی پاکی گواه و صدها گواهی های دیگر بین آیان اتحاد هستد انسجام هستد وحدت کلمه هستد آن دشمن همیشه منکوبد مروچی می در میان همه دشمن اولا به می تفرقه سرمایه گذاری مار متفرق کتا مار تکه تکه کتا و مروچی نو موقع بجای رسته که جنینان هم به اسلام اصول ضوابط و مقدسات و پوزخند بکنن و کتاب بنویسن و و اسلام موازین و مقدسات مورد تمسخر حتی جنینان قرار گیرند. حکومت اسلامی که آیه رهبری باید بهترین شخصیت وقت دست آبی مروچی چطور اینا نیدست دنیا ده ممالک اسلامی 50، 60، 70 کم و بیش حکومت اسلامی شما سربراهان بررسی بکنید در جهان اسلام غیر از اوتی مملکتا بچارید چونی نامی دستا تا اینکه جاب ایشی رسته که جنین پاکستان سرم وقتی که مسلمانانی حکام و سربراهانی حالت ای پندوید چرا دشمن اسلام موقع رسید اما وقتی که ابوبکر مانندین شخصی مسند خلافت سرمندی که به قول اقبال همت او کشت ملت را چو ابر سامی اسلام غار و بدر قبر بدر و قبر اسلام تهم نفر دوم غار تهم نفر دوم سامی اسنین از هما فی الغار به شهادت قرآن بدر تهم نفر دوم که پیغمبر تحت عریش و سایبان تشریف فرماید پیغمبر دعای کو ابوبکر آمین گشت و حدیث موجود این که ایوادی ملائکه که نظر کو بی ای عریشا بی ای سایبانا بدر میدان ایگا ملائکه با یک دیگر گوشتش که انظرو ابلا ابا بکر مع رسول الله بچاری ابو بکر را که ای سایبان ای کافر چی را گو رسول خدا چطوی نزدیک اندو یجا سامی اسلام و غار و بدر میدان بدر عریش و قبر قبر تا هم سامی دومی نفری نبی کریم علیه السلام مرقد مطهر کنارا پشت سر آن حضرت علیه السلام نفر دوم کی آرام فرمائیں زیر سایه قبه سبز مدینه قبه خضرا ابو بکر صدیق رضی اللہ روزه مقدسه پوری نقشه سردست حاضر نه ولی یک قسمتی نبی پاک علیه السلام مرقد مطهره یک جلویین کاغذ سراحی روزنامه سلام دیما نوشته قبر رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم و اذا آن حضرت قبر مبارک شکن اذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قبر شکی کی قسمت ظاہر ہے چون کل نگبتا اشتی دور بینا ای اکاسی دا کہ دیما نوشته قبر رفیق رسول الله ابی بکر صدیق رضی اللہ سامی اسلام و غار و بدر و قبر قبر تا هم دومی نفر بعد از آن حضرت این شخص من در واقع دی اقبال گوشی و من گوش که گفتمش ای خاص ای خاصان عشق عشق تو سر مطلع دیوان عشق تو که در هر لحظه دی همت چاره ساز مسلمین بوده مروچی هم چاره فرما پی آزار ما ابو بکر صدیقا در جواب من حما درس وحدت دا وشتی اقبال مسلمین بگا متحد ببین درس از قل هو الله احد بگیرید حما بین که خدای واحد پرستاری مدعید یک رهبری پیروی ها بکنید هدف ها یکی بکنید مقصد ها یکی بکنید و تحت یک رهبری شایسته و دارای شرایط در دنیا منسجم و متشکل ببید و تی تشکل و وحدت روز بروز بنیان مرسوس و محکم بکنید تا دشمن علیه شما موقع رسید مروچی کشورهای اسلامی مخصوصا سران کشورهای عربی گندگین ما شما کجام گوتا فرتگاه نابودی و بردگی امریکای طرف آدیما برگرد با سازش عرفات و اسرائیل مروچی موقع به آی رسته که اسرائیل پاگواجهی ها در منطقه عرب براود حفظ بکن و امریکان لوجید که به تیگیر فرزند نامشروع سرا عربان سرا حکومت تاج آی سرا پاگبندی بکن تو تاج گذاری بکن دنیای اخبار گوش دارید رسانه های گروهی ها نمغا توجه بکنید شما پی برید که دنیای استکبار چقدر جسور بوده مروچی علیه اسلام و مسلمین و دشمنان اسلام در هر زمینه بسیج کتگن علیه مقدسات اسلام و مسلمین. دعا بکنید که خداوند متعال جل علا شانه مار شما را باز در این مقطع زمانی از همه انسجام و وحدت و تشکل وحدت کلمه ای که صدر اول اسلام تها مسلمین از آی برخوردارتن، خداوند متعال ما را هم در این زمان از همچین رهبری و از همچین وحدت در حدث و وحدت در رهبری و از همچین نعمت عظمایی برخوردار نگه بدارید. تو خداوند متعال عنایت بفرما و دشمنان اسلام در هر جا و در هر کجا و در هر قالب و پیراو لباسی هستا یا هدایتش بدن یا قابل هدایت یا سرنگون و نابودش بکن، مخصوصا آمریکا و این دست فرورده یهودا خداوند متعال سرنگون و نابود و منکوب و سرکوب بکن و عن وجود از صفحه روزگار محو بفرمایید. خداوند متعال کشور عزیز ما را، میهن عزیز ما را و ما را در این کشور مرهبر و مسئولین دلسوز به این ملت خداوند متعال از گزند روزگار محفوظ بدارید و تمام عالم اسلام آم مسئولینی و سربراهانی که مسلمانان در تمام کشورها اسلامی خیر خواه خداش توفیق بیشتر عطا کند. ولمن اولئک غالیه کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله و صلی علی محمد و علی آله و صلی و بارک و سلم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. در پایان قبل از شروع خطبه های عربی من احساس وظیفه کنم که بدنبال اطلاعیه که جمعه قبل درباره همکاری با پر کردن و بتون ریزی سقف مسجد جامع جدید پشت این تریبون اعلام کنه گفتگد شما از دوستان حتی علما نامش نشتگد که راجع به نماز استسقا و نماز باران فکر کنه گفتید. در این مورد من شاید جمعه آینده اگر فرصتی بود شاید یک تصمیمی بگیرین برای نماز استسقا، ولی در حال حاضر اجالتان من از محضر تمام ائمه جمعه که به آن اطلاع رسید ای خبر رسید و ائمه جماعات که حاضرن یا حاضر نهند توی اطلاع رسید من گزارش و تقاضا اشین که وقتی نمازان اتها یا اوقات مخصوص اتها بعد از نمازهایی که اقامه کنه با مسلمین با تضرع و زاری خداوند متعال درباره وقتی ای نیازمندی و احتیاج پیش بکنن که واقعا مخصوصا ای استان بلوچستان تمام شهرستان و نقاط با ای قهر سالی شدید و بی آبی و کم آبی مواجهند، حتی همایان که در حواشی رودخانه های پر آب زندگیش کتا ناراحتی تا هم مبتلایند، چه برسی به مردمی که آیا خوشکامی علاقه ها کوهان سر نشتگن بیشتر محتاج خدا تعالی باران رحمتن. لذا دعا بکنین ما شما هم بعد از نماز جمعه با تضرع الله و زاری خاص دعا بکنین که خداوند متعال اوتی باران رحمتا خشکین سر زمینان سر راه بدن تو نازل بگن و چه تمام ائمه محترم این تقاضای منی که این دعای و تو دعای انتها هر وقت ایگان شامل بکنن. این موضوع چیشی من کاری قبلی نبکنم اینچه باران وقت بزیاد مسلمانانی ناراحتی های به گوش رسی که انسان متعلم کن مردم یه وقتی خبر بوسنیه اشکن خبر هزگوین اشکن از دست سربا و آنی پشتوانه ها چقدر زجر برگن که شرم آورید آن داستان آن تفصیل گوشه اگه مسلمانان در کشمیر چه وضعی دارن، مسلمانان در فلسطین و لبنان چه وضعی دارن، مسلمانان در الجزائر چه وضعی دارن که مسلمین به خاطر اسلام خواهی آنی نوامیس مورد تجاوزن، آنی جنان مورد تجاوزن، آنی آبرو مورد تجاوزن، مسلمانان نین جوانان به خاطر اسلام خواهی گرایش به اسلام آیان به جوخه ادام برگمند، آیان مورد ضرب و شتم قرار گیرند، مورد شکنجه قرار گرفتند، در مصر مسلمانان دارای چه وضعی هستند. پروردگار بوده فضل کرم تمام مسلمانان عزیزی ها که به خاطر اسلام از دست ستمکاران مورد ضرب و شتم و زندان و ستم و ظلم قرار گرفتن ای خداشان رهایی و نجات عطا بفرما و آن دشمنان را سرکوب و منکوب بفرما. شیر بمون Sizi karar gibde bu ihtiyacı bu kümmek ya. Hilal-i Ahmer'e, Şahristan'ı, Çavahara ve Endaz Evreti vusata misli bir kümmek ki kütaya temmeliyi çadırıp bir dağıt egenti o. Yek dükürlü edesi çizdi mamuli da. Eğer bu tevel işi rücayi neresi mi kanvadayı ki? Dusu kanvadayı ki onun zindeki tamam ezdersin. Zaten ve kazar kumak dari bazı namaz ki aziz mescid de fennindi. Mağaranı muhe cemaları kumak ne dari? Herkesi kula tevfiyle nehmet okumak uygulamış.